En hier zie ik nog iemand die even niks te doen heeft. En hier zie ik nog iemand die even niks te doen heeft, lijkt het. Nederlands? Ja. Hallo. Engels? Nederlands? Ja. Nederlands? Ja. Ja. Mag ik even... Hallo. Ja, ik ga even zo... Ja. Hallo. Ik ben van collectief Paper Jam. Paper Jam is... Ik ben van collectief Paper Jam. Paper Jam is... Ken je misschien wel? Ja. Het is een anarchistisch... Ja. Het is een anarchistisch printcollectief eigenlijk. Wij printen van alles eigenlijk voor de ratings. Flyers, posters, dus t-shirts, jeans, flyers, posters, t-shirts. Hadden jullie daar ook een Soto-poster? Ja, echt van alles. Ja. Hadden jullie daar ook een Soto-poster gedaan? Dat zou best kunnen. Ik moet wel zeggen, ik ben... Dat zou best kunnen. Ik moet wel zeggen, ik ben voor dit collectief. Een paar weken terug was echt... Dus ik actief weet niet voor dit wat collectief. Dus ik weet niet zo goed wat we allemaal gedaan hebben. Maar ja, we doen echt wel heel veel. Bij de dokter. Op het WG, toch? Bij het Dokhuis. Bij het Dokhuis, ja. Oh, bij het Dokhuis. Oh, daar haal ik jullie door de markt. Ja. Maar en wat voor dingen, wat voor drugs? Maar en wat voor dingen, wat voor stencilmachine? Ja, we hebben een Riso-printer. We hebben een digitale printer. Dus dat is wat we nu al hebben. Maar we printen nu ook wel boeken, dus we kunnen ook lijnen. Dat is echt heel vet om te zien dat er... Ja, dat zit op het Dokhuis heel veel. Ja, zeker. Ja, hebben dus ook al een paar ISBN-nummer. Hebben dus ook al een paar boeken uitgebracht nu met een ISBN-nummer. Ja, zeker. We zijn echt flink bezig. Ja, allemaal activisten. En dat is voor allemaal activisten. Ik neem aan dat jullie dan ook een beetje kijken naar die donatie. Rijke slinkers moeten gewoon betalen. Ja, niet iedereen betaalt. Dus, Zijn er extra mooie hits van jullie recent geproduceerd? We hebben nu een boek geprint die van het weekend gaat liggen. Op een ver in het Dokhuis gaat liggen. Dat heel tof is. Ik ben even de naam kwijt. Zondag was wel een tof filmpje. Komend weekend. Ja, zondag wordt het gepresenteerd. Volgens mij is het echt gewoon een marktje waar het wordt. Maar ik weet er verder ook even. En we zijn nu ook heel erg bezig met het verbeteren van zevenjaarse manier technieken. Meer kleuren, maar ook gewoon betere kwaliteit. En dat is best wel heel leuk om te zien dat het wel beter lukt. Ja, dat is wel leuk. Zeker, ja. Zeker als je meer kleuren. Ik ben best wel impressed van hoe mensen dat doen. Maar wij doen het ook wel een beetje. Ik weet niet hoe ze heet, maar zij helpt ons. Wij maken onze schermen zelf niet. Je hebt natuurlijk ook die Jan-Pieter Heijs daar zitten. Wat staat er binnenkort? Wat staat er binnenkort? We hebben ook een gouden open dag. Dat doen wij af en toe omdat we eigenlijk meer mensen zoeken. Het beste werkt dat als je ook laat zien. Het beste werkt dat als je ook laat zien. 10 maart vanaf 2 uur dat doet. Paper Jam 10 maart vanaf 2 uur. Van de Paper Jam in Dokhuis. Vanaf 2 uur middags. Ja. Open dag. Ja, wat we dan vaak doen is met buttons aan de gang. En ja, wat we dan vaak doen is met buttons aan de gang, screenprinten. Maar we kunnen ook andere dingen laten zien. Nou, leuk. Ja, het is gek. Nou ja, dan moeten we heen. Maandag 1 maart, 2 uur middags. Dank je. Graag gedaan. Zo, dat was Paper Jam. Zo, dat was Paper Jam. Op 10 maart, dus open dag. En, op 10 maart, dus open dag bij Paper Jam.